د اشاعت التوحید و سنت مثال دیو هار دی چمزی کې ډېر ملغلل راځي مشوي غټي غټي وړي وړي د ډېر خلق مزي وشلې د عمل غلري تس نسوي او د جماعت اشاعت التوحید و سنت هار په خپل حال برقرار دی الله دې همیشه د پاره روغ جوړ ساتي دنیا کې چیر څومره خلک کوشش کوي د خپل ځان د مخ کې کولو چې مونږه ترقی وکړو مونږه کمال پیدا کړو مونږه خپل دنیا کې شهرت او نوم پیدا کړو نه په اسباب سره کیږي مال دولتي نو خلق ځان مخ کی ځان مشهور کی دنیا کې اکثریتی نو ځان مخ کی او شهرت حاصل کی دغه سي عہدی اقتداری زباغي سره خپل نوم او شهرت او ترقی حاصل کی جماعت اشاعت التوحید و سنت سره یو نشتا نو مال او دولت شتا نو اکثریت شتا ندی اقتدار پیجنی او ندغی تا التفات کئی ندی مقصود بالذات دا اللہ وحدانیت او دا پیغمبر سنت خرول دی او سرداغی نا اللہ دی جماعت لدمر ترقی ورکی او دمر پا مخ کی بوزی چا جماعتنا دا دنیا حیران دی ناغیم کله چې دې کار ته وګوري نو سخیال پیدا شي چیرې ودا د مال وجبي یا ودا اکثریت وجي او په دې راز باندې اوی نه پويږي چې دا راز سوی چلار بولې زت چې د حق پرستو کمشان بیان کړی دی او وعده یې کړی ده هغه صرف دې جماعت ته حاصل لې بل چاته نه ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا د دې آیات معنا او مطلب په دې جماعت سره ښکار شو او ذکر شو په جندې شو چې د سبيل نه خواغه معنا مراد وا څنګه چې عبد الله ابن عباس رضی الله عنه ما کړی و چې دې نه مراد حجت ته چه حق پرس آگه تاوی چه باغی بانده پا حجت کے و پا دلیل کے سوک غلبه نشی کولی ناغا اثر پا دی جماعت کے اخکارا شو دیر جماعتو نا پا دی بانده دوکا شو چه اغیو گوری ناغی مونگ با هم درسو نشورو کو نبا مونگ تبا هم دا برکت او دا خیر حاصل شي لیکن راز نخونی خبر چه دا یو درد غواړي دا پا درس پوری ندا پا تنظیم پوری ندا پا مند او ترل بانده ندا دا یو درد دی چه اللہ دا موحدین و پزل که چولی دی یو اخلاص دی چه دا غی پوج بانده اللہ دیلا لار کلاوی دا کامیابی امشکلات لری کئی نغی جزان پا دینیت بانده شورو کی کارو نشی بی پری دی سوک جماعت جوڑ کی او نم و لکی دی چه سرفروشان اسلام او زن نوصول اولی کی چه زمونگ دا اصول دی ایک دو تین چار تر لسو پوری چه رک دی که کامیابی تا دی جماعتم اصول شتا او تنظیمی اشتا پوچه اغا درد پکی نی اغا اخلاص پکی نی اغید دنیا د لالچ نه خالی نه نو دا وی نرستو د سر پروشان په زبانه سر پریشان جوړ شي دا وجه دا ده چې دې جماعت ته خلق ګوري او دې حتی ورسېږي چې مخکې خو بیت نه قران او سنت زده کو اوس به تنه ان شاء الله چې سیاست هم زده کوي اغا سیاست چه حدیث کی راضی چکانا بنی اسرائیل تسوسهم الانبیاء تو بنی اسرائیل سیاست با پیغمبرانو کو نغی کے دروغ نو اغی کے دنیا محبت نو اغی کے دے اقتدار شوق نو اغی کے صرف دا خبر آو فَآرِزْ عَمَّنْ تَوَلَّا عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا دا پرستلوں بے قدم داد چلاوی دا خلق نمخ وڑو چاگی زمان دا کتاب نمخ اڑو لے او دا غی نور سو مطلب ندے خود دنیا مطلب دے زمان خود دنیا مطلب ندے کنا زمان خود دنیا مرتبہ و عہدہ و جاہ و جلال و شان و شوکت مقصد ندے زمان صرف دا انبیاءو اوغی پسی بیا دا صحابہ اکرامو چکم مشنو کم مقصدو ډیر لوی اغاو مقصد نمویلیو چی دی جماعت کی رنگ دی صحابہ اکرامو او صحابہ اکرامو کی رنگو دا انبیاءو دا انبیاءو اغا خصوصیت اللہ دا بیان کرے ہو چین اخلصنام بخالصتن ذکرت دار اللہ یمونگا اغی پیو صفت خاص کلیو چیغا صفت پڑیرو کمو خلقو کی اغا ذکرت دار صرف دا آخرت فکر صرف دا آخرت غم دقاو پاکی صرف او رنگ صحابہ کرامو کیو پار سباندی نمگلیو دنیا سا حیثیت نو لیکن پا دین باندی پا مسئلہ باندی او پا توحید او سنت باندی ډیر پورو نن دنیا کې داغی وارسان داغی کافی داغی نقل او جماعت اشاعت التوحید و سنت تے چیدی خپل مقصد پی جنی چاہا دا قرآن خدمت تے دا قرآن اشاعت تے او پاگی سرا دا دنیا نا دا شرک و کفر و دا رسم و رواج ختمول دی دیکھ پل مقصد گردول دی او بغیر دا سا اسباب نا چیس اسباب نشتا دی فاللہ والا پاگا نمگلی کار کی پاگا مات گڑ خدمت کی دمر خیر و برکت اچھی چارزه کې کینی او قران مخه تاکید نو لشلتن او تراجم شي که یو تني نو باغي شکریا ادا کول پکار دي او ناشکری کول ندي پکار ځکه د ډیرو خلکو زړونه په دې باندې مات شي چیرې ماته سو کینی ناو سوښت دینه او قران له سوک ناراضي نو بس زبې هم پریدم نه تیم اپری دا خدا اللہ امتحان دے کتا استقامت اختیار کو اللہ وزل ترقی در کی اللہ معاونتو کی تاثرہ دا انبیاء پا حق کرا دی چی اگی سر سوکنو مرگری شوی دا امتنونا بازی داسی دی لیکن اگی اخپل اوصلنو خراب اکڑی استقامت یہ نو پری خی زکا کار خوب افراد پورے ندے جماعت نوم د افرادو نه دی جماعت نوم د اصول دی چې اصول نه خراب اصول کې تغییر او تبديل نه راغلي نو دا جماعت کامیاب دی کا افراد یو ک نه یو ک یو ک دوی نو نن د دې اجتماع لپاره مرکزی امیر علامہ محمد طیب طاہری رحمہ اللہ تعالی راغلے او اوس باغا راضی او سبیان بکئی چې خلکو ذهنونو کې دا مسله راشي تا کال پس یو مقرازی او پاری کې پروګرامونه ای زمونږ دا غو انتظار کاو زکه چې ډیر زوینه او ډیر مرګري هر یو دا شوق کوي چې ما سره دی وخت او دا لږ وخت کار نه دی زمونږ دا غي په انتظار چې راشي او وی خپل بیان شروع کړي. الحمد لله